أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت فلندريمة ينوتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti i falë dhe udhëzim e kërkojmë, nërsa salavatë dhe selamat për shëndetit më të lavdishme me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wa salam, shokëve të ti, familës të ti dhe çdo muslimani cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, të vazhdojmë në ciklin të se kemi hapur për disa vite. Jemi në fundin e surës Al-Baqara, edhe katër faqe përfundojmë këtë surë të begat të Zotit Subhanahu wa Teala. Vera e surës Al-Baqara, vëzër, është përsëritur gati në çdo ligjërat, edhe çdo herë do të përsëritet, nga se surja më e madhe në Kur'an është surja Al-Baqara. Andaj ka thënë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an." A dini se ai Imam Muslimi nga pejgamberi alaihi salatu wasalam ka thënë alaihi salatu wasalam, "Lexoni Kur'anin, lexoni Kur'anin." Pastaj ka thënë Iqra'u surat al-Baqara, lexoni surën al-Baqara me theks. Pra lexoni Kur'anin sa të keni mundësi, e surën al-Baqara lexoni me theks të veçantë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa inna akhdaha baraka. Marrja e kësaj sureje, leximi i kësaj sureje bereqet i madh, begati bollok i madh. Wa tarkuha hasra, dhe lërja dhe braktisja e kësaj sureje hasrat i madh. Është një humbje dhe dështim i madh i ati i cili nuk e mëson surën e Al-Baqara. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wala tastati'u, dhe nuk kanë mundësi më ushtyj me këtë sure Al-Batale, ata të cilët janë batalgji. Batalgji kanë thonë djetarët, ata të cilët s'kanë takat, apo ata të cilët janë sihirbaz. Pra dy kuptime, ata të cilët janë sihirbaz nuk mundën më ushtyj me surën Al-Baqara. Kush mbrohet me surën Al-Baqara, s'ka mundësi shejtani mja tolovit ati jetën. Dhe gjithashtu ka arnë komend se dembelet s'kan mundësi me lexu këtë sure. Po njerëz të gjallë, njerëz të cilët kanë ambicie dhe vullnet, e lexojnë surën Al-Baqara, e lusin Zotin tonë te bareke ve teala, që Allahu na ban iftar të surës Al-Baqara. Dhe zërë jemi tek ajeti 269, dhe përmendëm pas disa prej ajeteve që i kaluam nga surja Al-Baqara, ku Zotë i jonë të bare kjo vëtanë në foli për sadakan, për lëmoshat, për dhenjën e pasurive, për hirë të Zotit Subhanahu vëtjale. Dhe përmendëm se do të ndalemi pak më gjatë me ajetin 269, nga se është ajeti cili meriton të ndalemi pak më gjatë, nga se ka të bëj me urtësin dhe qëfar është urtësia. Thotë Zotë i jonë të bare kjo vëtanë në Kur'an, "Audhu billahi min e shëjtan dhe rëgjim, yu'ti l'hikmete men yasha'u, wa men yu'ti l'hikmete, fa kad utje khajran këthira, wa ma jedhekeru illa ulul elbab." Tëtë zotë i onë të pare kjo vëtjara. Allahu i a jep urësin kujtë të doje aj. Allahu në bëfi të rëqëvajep urësin. Wa men yu'ti l'hikme, tëtë zotë i onë gjellë gjelalu, e kujtë do që i jepët urësia, i është dhanë khajri madhë. I është dhanë khajri madhë, thotë Zotë i onë gjellë gjellalu, por për ta kuptuar dhe kujtuar këtë mirësi dhe këtë begati, s'ka në mundësi pos njerëzit e meqëm. Dhe e shpjegua dhe zënë ligjeratën e kaluar se qëfar kanë thanë djetarët nga komendet e tëre, duke filluar nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, se qëfar i bije hikme, qëfar është urtësia. E pamë se ishte kuptimi Kur'anin me detalet e veta, kuptimi i holësishëm i fejes, kuptimi i holë i fejes, kuptimi i zbatimit të fejes, të gjitha këto janë nga hikmeti dhe urësia që jep Allahu te bareke ve teala, kujt të doje prej robëve të vet. Pastaj tham se kjo është ajo që ka i përket historisë shpjegimeve të vjetra e që janë baza e shpjegimeve, që ne mund t'i quaj pra me gjuhën e re shpjegime klasike të marrura nga njerëzit e parë, sahabe, tabiin dhe tabi tabiin. Pasaj do të vazhdojmë sot me lejnë Allahu te bareke ve teala që të përmendim nga historia e dietarëve të muslimanëve si e kanë pa hikmetin. Pasaj do të ndalemi me lejnë Allahu xhelalu dhe me dietar bashkohor se si e kanë shpjeguar urtësin e përmendur në këtë ajet të Zotit të bareke vë tjala. Pre djetarë dhe zërë që është marë me urtësi dhe kërkimin e urtësis, është edhe hoxha i njohur Ibn Qayyim el Jauzije, rahmetullahi alej, Zotit e mëshirove, mëshirën e madhët të tina. Ka përmend në librin e tij Medarju Yus-Salikin çka është urtësia. Dhe përmendëm vëzën në gjiratën e kaluar se nuk kemi në gjuhën tonë fjalë më të përshtatshme për fjalën hikme se urtësia, dhe kështu duhet ta mësojmë, ndërsa më afër është që ta përdorim hikmeti. Hikmeti, nga se kështu e ka përmendur Allahu te bareke ve teala. Fadi ibn Qayyim el Jauziye në Medarju Yus-Salikin, duke shpjeguar fjalën e hoxhës El Harawi, i cili ka shkruar librin Manazilu Sa'ilin. Fot Ibn Qayyim el Jauziye e ka ndarë, do më dhënë Hoxha el Harawi, urtësi në tri shkallë. Dhe në të kaluar në vëzër ka qene zakoni që me folë dietari shkurt, por kur janë ngushtu mendjet, o dash me e gjanue, dietari shka vjen pas. Dhe kjo bicikletit të dietarët që vinë vonë. Qëfar ndohë vëzër? Por shembu, ne e gjem pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem e thot një fjalë shkurt, një fjali. Dhe shpesh madje pyesin njerëzit pse një fjali e pejgamberit sa selam shpjegohet me një ders, dy derse, tre derse, nga se mrena fjalies ka domethënie ti nuk i sheh. Mrena fjalies ka përmbajtje ti nuk i sheh. I sheh dietari, i sheh ai që e kupton gjuhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E njëjtë vëzër është edhe me fjalët e sahabeve, tabiinëve, sa më nga pejgamberi selam, sa më pak kanë folë. Sa më këndej, sa më shumë kanë folë. Pse? Se nuk ka mujt me nxjerr njeriu kuptimin e ngjeshur në fjalët e të parëve të muslimanëve. Thot El Harawi, Abu Ismail El Harawi, thot shkallët e urtësisë janë 3. Thot Ibn Qayyimi dhe i ka cituar me radhë. E para prej shkallëve, ka thënë El Harawi, "En tu'tiya kulli shay'in haqqan wa la tu'addihi hadda wa la tu'ajjilahu an waqtihi wa la tu'akhkhirahu anhu." Ka thënë shkalla e parë e urtësisë, vëllezër, ndërsa urtësia, vëllezër, e përmendëm se ka një hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se urtësia është kërkesa e këtë besimtarëve. Pra besimtari kërkon urtësinë. Ne duhet ta kërkojmë urtësinë. Këtë Kur'ani është urtësi. Allahu xhelalu ala ka bëu pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam njëri të urtë. Nuk e ka bëu njëri, siç ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, un nuk jam grindavec. Dhe ka ardhë të vrat, i përshkruar për nga mbire alai sallat dhe selam, nuk e qënë zani, nuk bërtet, sallallahu alai sallam. Sipse s'ka nevoj, me autoritetin e urësis, aj i ka kryje pun, sallallahu alaihi wasallam. Thot El Harawi, shkala e pare urësis, sile adhezer, thot, që gjdo gjëje t'ja jepsh haku në vetë. Gjdo gjëje t'ja jepsh haku në vetë. Tani shiko shpikimi. Mos t'a kalosh kufirin, mos t'a shpejtosh nga koha e vet dhe mos ta vanosh nga koha e vet. Ibn Qayyim el-Jauziye tani e shpjegon nga se kjo fjalë zot ka shumë mana. Ibn Qayyim el-Jauziye e shpjegon. Thot: pasi që të gjitha gjërat që i kanë krijuar, që i ka krijuar Allahu te bareke ve teala, kanë shkallët e zhvillimit, hakët e veta, të cilat zbatohen përputhje me shariatin dhe me universin. Me shariatin dhe me kaderin në univers. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, krejt gjërat që ka kriju Zoti jonë te bareke ve teala kanë kufi dhe funde. Pra e ka një fillim edhe e ka një fund, dhe mes kësajna ajo zhvillohet. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, dhe gjërat që ka kriju Allahu xhela kanë kohën e vet, nuk vonojnë e as nuk vinë më herët. Kështu është kaderi Zoti xhela, as nuk vonon, as nuk vjen më herët. Thot Thati Ibn Qayyim el-Jauziye, ka për qëllim hoxha që urtësia është në ruajtjen e këtyre gjërave. Cila e vetë urtësia? Urtësia është mi ia dhën hakin sicilit sen, as më shumë, as më tepër në vaktin e vet. Edhe një herë, mi ia dhën hakin sicilit sen, as më shumë, as më pak në vaktin e vet, as më vonë, as më herët. Ç'kjo është urtësia, vëllazër. Krejt çka kam u thënë çtu. Krejt që ka mu thanë është që këtë fjarë. Thot Ibn Qayyim el Jauziye, thot, gjdo gjëje duhet ja japësh hakin që ja ka dhanë Allahu subhanahu wa ta'ala me shëriatin e vetë dhe kaderin e vetë, duke mos e kaluar kufinin e saj, e as duke mos e pru më herët. Pra mos me qup për të iskajt, as kënde iskajt, por me pru të vija ku ka dashtë Allahu subhanahu, subhanahu e tjaraha. As më herët me vakt, e as më vonë me vakt. Thot, vë hadha hukmun am. Thot, ky ligj vlen për të gjitha gjëra që ka kriju Zotin univers. Krejt senove zë që ka ishet në univers e kanë hakin e vetë, eksistencën e vetë, dozën e vetë, vaktin e vetë. Detalet e këtyre vëzër janë qështë imta, sa që kur të shpërndahën shumë, njëri u hëtohet. Andaj tha Allahu Gjellona, me jadhan dikuj të urësien, o hajri madhë, se jo krej vëzër, për shembo, shumica e mjekësijës, o shtë ndërtuar me qita, me e gjeti lashin, me e pin vakt, me e pin dozë, njënën me jahuqë, së funksionon. Me bo me gjeti lashin e smujës, nuk funksionon nëse se pisa duhet. Nëse se pikë kohën e duhur. Andaj për shembull është luftë e madhe. Hapat pijen para bukës a pas bukës? A me pak bukë a pa hiç bukë? A në lukë thatë, a në lukë të mushtë? A të langët, a të balangët? A dy ardhit, a tre ardhit, a pas ardhit, a rëdhët? Këtë jo dhe zërështë, qëfarë? Se ja ka dhe në urësinë Allahu subhanahu, subhanahu, wa teala. Ta di përnë e gjëzije. Humbje e këtyre gjërave është pezullim i urësisë dhe humbje e fryteve. Pezullimi urqis edhe humbje e fryteve. Thot i bënkajim el gjuzije, qëfar i bije që të kalohet haku i gjërave? Qëfar i bije që të kalohet haku i gjërave? E ka mori bënkajim el gjuzije shembul sikur kur ti e mbjell një far. E mbjell një far. E ki farën edhe e gjun e mbjell. Abo haku i farës u më mbjell. Thot i bënkajim el gjuzije, qëfar i bje mës me kalu vijen? Thot që mos ta ujitësh farën për tej ujit që ka nevoj në mënyrë që ta fundosësh farën në tokë. Gjëja e parë dhe zërësht e kiti farën edhe dush me gjujt në tokë. Gjëja e parë që du me vashën e do me ujit, hake ka me ujit. Mirë, po i gjujt e ujit ma shumë, ajo s'ka unësi mu zhvillu se i duhet dozët saktuar. Nëse i qënë ujë ma shumë, ajo humbë, del për venit, del humbë fara komplet. Qëfar duhet? Duhet me i qu ujë aq sa ka nevoj që mos largohet, po mos të mbese pa ujë. Thot i bënkajim el gjozije, sepse nëse jepet ma shumë ujë, prishet fara dhe zdel fryti. Prishet fara dhe zdel fryti. Pas e thot, qëfar i bije që të mbahet në kohën e vetë? Pro të realizohet në kohën e vetë, ka thanë që mos të korrët, pro ti asë ka e kemë bjellë, mos të korrësh kur se ka vaktin. Që njani e kam bjellë një farë, e ka ujitja, ka bëjë izmetin këtë, edhe ta që ka kapë një krizë, të të shkoj ti mellë që ato ti korri se jam në krizë. Jo, ki nuk është urësi, ti jenë krizë, pa jo ka vaktin e vetë. Ajo zbatë kur ti do, ajo batë kur Allah e ka caktue. Andaj nëse tjetër e iqë para vakti, ti se ke morë me urëci. Andaj ti ki me morë ata të gjelbërt. Nuk është e pjekta ajo. E nëse nuk është e pjekta, ka me të bodam. Dhe zërki që të janë urëci që i ka përmenë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i kanë shpjeguar djetarët në komentin e këtja jeti. Gjithashtu do t'i bënkajim el gjozije. Njëtë vlenë edhe për lënjën e ushimit edhe pijes edhe veshjes. Thot i bënkajim el gjozije. Thot, njëri ju në të zhitë të gjërat duhet mi adhan hakin e vetë, mës me e kalu e dozën, mës me e mangësue, edhe mës me jahuq kohës. Kjo dhe zër, zakonisht njerëzit njënën jahuqin. Zakonisht njerëzit njënën jahuqin. Andë duhet me lutë Allahun subhanahu wa ta'ala, që zotë jonë të bare kjo wa ta'ala, me na furnizua me qëfar, me urci. Thot i bënkajim e gjozije. Pra urcija është, do gjënë dhe, kjo definicion i bënkajim e gjozijes. Thot, urësia është bërja e veprës që duhet bërë në mënyrën që duhet bërë në kohën që duhet bërë. Ma thjesht, çka është urësia dhe zë? Me ja qëllu qatë punë që ka dush me bati, mënyrën që ish dush me ba, edhe në kohën që dush me ba. Apo? Dhe zë shkit shëriati o që tu. Ti e lezon një ajetë, apo një hadith për nga mërë e sallatë sellem. Me e kuptu që ka thanë, hapi parë. Pastaj, çka ka dashur me dhan, çush me e vepru? Ti mundesh me dhan, por shemo pejon sa pas ka thon me fal namaz. Po si me fal namaz? At dush me vet. Pastaj, në kohën çka dush me bë. Nuk mundesh ti kur dush me çu mu fal. E as kur dush me dhan zeqat, e as kur dush me agjeru, e kështu me ra. Këtë Allah Gjellian, për jasë është ka Allahu Gjelluala e ka bërë për e urësijës të Kur'anit. Thot i më në kajim el gjëzije, Allahu Gjellu i a ka dhan hikmetin Ademit dhe bive të ti. Andaj, njeriu më i plot prej bive të Ademit është a i cili merë nga baba i vetë urësin. Sikur që nga baba e merë fizionomin, njeriu i plotë, thot i bënkaj me gjëzi, është a i cili ja merë urëcijën babës vetë. E jo vetë në pamjen, për ja merë edhe urëcijën. E Ademi vëzër dhe bitë e Ademi, me shka e më furnizu me urëci. Hisën matë ma dhe kanë pengambert, edhe është përsohës urëcija me Muhammedin sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi sallem. Thot i bënkaj me gjëzi, krijesat më të plota janë pengambert, salavatullahi ve salamu aleyhim, wa akmeluhum ulul azm. Pengamert janë njerëzit më të urtë në botë. Pastaj, më të plotit për tëre janë ulul azm. Pas pengamert, ulul azm. Dhe më i plotin nga ulul azmi është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj Shekhe Rusamu të imi dhezën në një prej fjallëve të ti, qëfar thot? Kret pun të mirat pengamberve i kam ledhe Allahu të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj me ndjekin e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam dhezër ti shkon mas ketë pengamberve. Ibrahimit, Isajt, Musajt, këtë pengamberve që ka kriju dërë të Ademi, ti i shkon në basë atyre me qkumën mas Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Dhe me refuzimin e Muhammedi sallam, ti i ki refuzu këtë pengamberve. Këtë që ka kriju Allahu gjafë e pengamberve dhe i ka dërgu të urt dhe me urtësi dhe me mesaj hynor, ti i refuzon ato. E lushpe Allahu gjafë që Allahu të nabanë prej i tharve të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Ta di bën kajim el gjozije, për këtë arsyje, Allahu Gjelle Gjellaluhu në Kur'an e ka përmend si begati të umetit Muhammedit alayhi salatu wassalam se u ka dhën urtësi. E ka përmend Allahu Gjelle në surën Nisa, wa anzalallahu alayka al-kitaba wal-hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Fat Allahu tebaraka wa taala, Allahu ti o Muhammed, ta ka zbritur Kur'anin. E që fatkeqësisht e lexojna shumë pak Zotin na përmirësoft. Sa pak e lexojmë këtë libër të madh të Allahu Gjelle Gjellaluhu. Thëtë Allahu Gjelluar në Kur'an, dhe dhe ki Kur'an, thëtë Allahu Gjelluar, mu kanë ki Kur'an, që i kishë zbit univerzit, kishë ecë me ta, lesuji rabihil gjibelu, ki Kur'an o dhe zër, nëse kishë pas zbritjet të kryesat e vdekshme, i kishë ba me hecë, i kishë ba me hecë, ndërsa në surë Hashr, thëtë Allahu Gjelluar, لو انزلنا هذا القران على جبل مياس بازويت قرانيت نيكودرس تماده لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله ميا بازويت كودرس قرانين اكشبا كودرن تپرولور متصدع دوكه او تشا تصوب تصوبا nga frika prej Allahu xhelalu ala na kena vezer mushafin te shpia n telefon ama ma interesant o facebooki se qurani. Dhe kjo dhe zërket argumenton për qëfar, për imanin ton. Sa do që filozofojmë, sa do që shtirëm i aktrojmë, sa do që bëhemi musliman të mirë para njëri tjetrit dhe i duar të rokasim njëri tjetrit, ajo me të cilën matemi të Zoti është me këtë libër. Sa e lexojmë këtë libër, as e dojmë Allahun Gjellë Gjellalu. Sa e ndjekim këtë libër, as e dojmë Allahun Gjellë Gjellalu. Të tjera të jesin palavrat për me e ka përci dunjaja. Nuk shkon dhe Allahu Gjellalu as njësa gjithër. Thotë Allahu Gjellalu, ti o Muhammed të këtë mizbit Kur'anin edhe hikmetin. E hikmeti që ka tha Imam Maliku është suneti Muhammed e Selam. Si zbatohet kjo praktikisht o hikmet. Pse? Se është urtësi, është urtësi me lezu Kur'anin dhe si cilin ajet me nëzirë në sunet. Qka i besi cilin ajet me nëzirë në sunet, qësh me praktikue? A në tje gjenjë e zilë vëzër, se kur lezojnë Kur'anin vetë, qëfar thonjë? Po s'kum kuptu kur gjo. Kur'anin nuk kuptohet post në përmet Muhammed e Selam. Dhe djetarëve, pse? Sepse ata ta nëzirën ti kajmakin. Sikur që të ashojnë me lejnë Allahu të bareke vë tjala. Gjithashtu dhe zërë Allahu gjitha ka përnë në surën në Al-Baqara, ajetin 151 lezuam në legjeratat e kaluara, se Allahu gjitha ka përnë në këto ajete, si begatin dhe i këti umeti urtësin, urtësin, hikmetin që e ka dhënë Allahu të bareke vë tjala. Thot i bënkajim el-gjuzije. sistemi mbajtës nidham, sistemi krejt që e mban universin, është i lidhur me këtë cilësi. Është i lidhur me këtë cilësi. Wa kullu khalalin fil wujud wa fil abdi fa sababuhu al ikhlalu biha. Thot, çdo defekt në univers dhe në ekzistencë dhe te robi vet, sebepi i kësaj është mungesa e urtësisë. Pra, kudo që shërën, shkaku i urtësisë. Kudo që shërë çrregullim, s'ka urtësi aty. Shikoj se Allahu si ka kriju këto gjërat me urtësi. Shikoj trupin e njeriu. E ka kriju Allahu gjatë trupin e njeriu. Krejt vëzër janë harmonit lëvizës qatë sa ju duhet. Qatë sa ju duhet. Asë nuk tjep temperaturë ma shumë, asë ma pak. Qatë ju duhet. Të tërat funksionojnë me qëfar? Në harmoni. Njënë më përprish i thonjë kancer. Pse më thonjë kancer, o vëzër? Kancer, adi shka i bje? Shtim i qelizave të një organit caktum. Apo munges. E han organi vetë vetën. Apo e shton vetë vetën. Po kanceri shpesh, Allah i shërof të sëmurët e muslimanëve, qëfar ndodhë zërë? Ose shtohët i bëhat njëri jutë, zotin arrujt, e met, shtes, ose ja hanë organin. Kjo pse dhe zërë, se sështë në harmoni diqka, nuk në harmoni. Shiko dhe zërë, gjithë fatë me mija dhe miliona që lizën trupin tonë funksionojnë me urësi, asë njëra tjetër nuk ja ze udhën. Asë njëra tjetër nuk ja ze udhën. Këtë kjo dhe zërë, thotë i mënkajim e gjëzije, bëhet me urcina Allahu subhanahu, subhanahu e teala. Thotë i mënkajim e gjëzije, njeri ju mëj plohët për këtë njerëzve është, a i cilë e ka hisën matë madhe të urësijës, të urëtësis. Ndërsa njeri ju mëj i mangë dhe noksan, është a i cili, është ma larkë urësijës, është ma larkë urësijës. Pra, thotë i mënkajim e gjëzije, urësia i ka tri shtylla. Urëtësia i ka tri shtylla. Një, ma i me dhe zë këto të duen. Urësia, se këtë na e mojna vetën pak si të urtë. Kur flasim, e kur lëvizim, ma dje kur je jabë në dikuj dorën, më nëmi më ka du se, me zi se i kam 20 vjetë, po i kam 50 me përvoj. A ma përshemull shpeshe shkujnë, na përshemull më kam su jeta, 10 vjetë i ka, më thëmë kam su jeta. Se të kam su Allah, ke lujtë lojna dhe rritash. Po edhe 20 dhe 30 dhe mi pas, zdo me nënë që kem su pa në qka për jetës. Po edhe 50 mi pas, zdo me nënë që kem su pa në qka. Mirë po si sot i për njeve mba një dosë saktuar të urësi. Sot i për në ka një melgjëzije. Urësia i ka tri shtylla. Një, ilmi, dhja. Pa dhja s'ka mundësi më ka një urtë. E para. E dyta, el hilmu. El hilmu, dhe dhe do më thonë, butësi. Hilm, do më thonë butësi. Hilm, konkretisht i bja dhe zër, me vepru, në bastë të ilmit. Andaj ka dhonë nga Muhammed alayhi salatu wassalam, hadithin nga Imam Bukhariu, innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum. Ilmi jo me këtë kërkumën e dijes, edhe butësia me kërkumën e butësisë. Por njeriu gradualisht shkon duke e përfituar cilësinë e butësisë. Dhe e treta ka thonë wal-anat. Dhe me punu kadale. Kadale dhe zot nuk i bie, ka mundsi duhet me ngajt, po i bie kadale. Çish i bie kadale? Por shem Allahu jalla dhe zot thot wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ngut në me e zanë më këfire falin e Zotit. Njoni thot, qish më gutë e qish më punu kadale. Tha që ka të zërë. Kur thire e zanë, vëzër, du të më gutë me zanë namazin. A du të më gutë. Kur thoje, hajja alës salati as në gjami. E qka i vjet tash me punu kadale, ku të falë është falu kadale. Pra ti edhe je gutë, edhe ke punu kadale. Kjo është urësia. Ngutja jo të në gjami, është veprimi duhur. Ke punu kadale. E ke menu mirë, edhe je ngutë. Andaj Musa a.s. shkoj të ngajtë të zotë i vetë, tha o zotë, ngajta me e zanë knacin tane. Andaj ngaj me e zanë knacin Allahu subhanahu e tjara. Thot i mënkajim el gjozije, ndërsa defektet dhe gjëra që e prishin urësin janë, një, ignoranca, së mundët edhe ignorant edhe i urtë, s'ka mundësi. E para, e dyta, tajsh, tajsh dhe zër i bje, ta ashe o me fruturua. Buk falisht i bje me fluturue. Po një njëri që fluturon, së është i urtaj. Një njëri që përshemull së menon fare. Në shka, këtë, a përshemull me i thanë, përshemull, a fluturon telefoni, po nuk i dijet. A, tamam, kjo të tajsh, ki fluturon me mene. Ta një dhe që tajsh, ka të më manë, përkthejet përshemull ngutje, në zitimi tepër. Ska mund si njëri që ngutët, më konë i urt. Dhe e trejta dhe zë ka thanë, el agjele. Edhe mësë bunu me agjele. Mësë me i murë gjërat me hujumë. Pra duhet njeriu, nëse i merë zërat me ujum, ja prishin urësin. Edhe të dibën ka një melgjozije, gjahili s'ka urësi, e asaj që ka fluturon s'ka urësi, edhe asi nguturi nuk ka urësi. Pasaj vazhdo një bënkajim El Gjozije dhe thot, shkala e dytë e urësijës, thot El Harawi, shkala e dytë e urësijës është en të shhede nadhar Allahi fi wa adihi. Kjo dhe zërta një kërkon një vëmejtë të shtuar që ta kuptën e mirë. Shkala e dytë e urësijës është, thot El Harawi në menazilus se irin, thot që ta dëshmoj e robi shikimin e Allahut në premtimin e ti. Qa i dhe kjo? Thot i bënkajim El Gjozije, kjo i bje se urësia është që ta dish dhe ta njohësh urësin e premtimit dhe kërcnimit Allahu Gjele Gjelalu. Ta njohësh urësin e premtimit dhe kërcnimit. Pse ka kërcnu Zoti? A kërcnon veç këtë e këtë? Pse ka premtu Zoti Gjele Gjelalu? Kërë e mendon dhe zërë njeri ju i urët e mendon, pse Zoti ka thonë bëmirësëve dhe muslimanëve ju japë gjenet? Këtë du të mu meditu mirë. Pse ju ka thonë kriminelve dhe pabesimtarë dhe unë ju djegi me zjarë? A ko njëri dhe zërë, ndërsa e kemi morë në emën Allah i urt, Allah usë punon pa urtësi kur gjo. E thot, pjesë e urtësie së robit është që ta mediton dhe studion mirë, pse Zoti ka përëntu dhe ka kërsnue? Thot, vëtesh hedu hukmehu fi kauli, dhe ta dëshmon urtësin dhe gjykimin Allahu te bareke ve teala në fjalën e Zotit Xhelel Xhelalu që ka përmendur në surën Nisa ajeti 40, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran adhima. Fot Allahu subhanahu ve teala, Allahu nuk i bën zullum, Allahu nuk bën zullum asa gjëja më e vogël, kokra e elbit më të vogël. Nëse është punë mirë, Zoti e shton. Nëse është punë e mirë, Zoti e shton, edhe për hir të kësaj pune të mirë, Zoti jep shpërblim të madh. Thotë Ibn Qayyim El Jauziye, robi me urtësinë e vet duhet ta dëshmon, po të jetë dëshmitar, për çfarë? Për drejtsinë e Zotit kur të kërcënoje dhe drejtsinë e Zotit kur të premtoje. Pra Allahu që herë kërcënon, herë premton. Ti çfarë thua? Ti thu kjo është me urtësi krej. Këtë ka bëllahu te bareke ve teala me urtësi. Gjithashtu do të bën Qayyim El Jauziye, që ta dish urtësinë Allahu Xhele Xhelalu në të gjitha gjykimet e tij, sheriatike dhe të gjithësisë. Pra, sheriatike dhe universale. Pra kur thoi Allahu Xhele Xhelalu, besoni, faluni, japni zeqat, ta dish se kjo është me urtësi. Kur thoi Allahu Xhele Xhelalu me qiellës bjerrshi, ço dill, bëje tërmet, bëje vërshim, merja shpirtin, çoja smundjen. Thot Ibn Qayyim El Jauziye, të dëshmon në robi se këtë drejtësi. Nëse zakonin vezë, kur vjene mira, a dhënë, alhamdulillah, Zoti është më bujari. Por kur gëdet me diqka, kur gëdet me sprov, a dhe njeri ju se kupton. Thot Ibn Qayyim El Jauziye, prej urësis është që të gjitha gjykimet e Zotit sheriatike dhe universale, që zbresin mirëbrit, ti dëshmon se janë prej urësis Allahu te bareke vë tjala. Në asë një gjykim të Allahu të s'ka zulum, e as pa drejtësi, e as anim. Nuk ban Allahu Xhelalu zë diçka kuturu. Nuk e shlon shiun edhe me thanë më falni se shumë e shlova, Zoti na ruaj. Nuk ja merr dikujt evladin, apo i çon ismuje, apo i çon i bela, vetëse pa Allahu me urtësi. Ti nuk e kupton, ajo e kupton subhanahu wa taala. Ajo din me ilmin etina. Thot Ibn Qayyim El Jauziye, wa in ajraha ala aidi adh-dhalama fa huwa a'dalu al-adilin. Shkojnë zë këtë shpreje, kuptone mirë. Të di më në kajim e gjëzije. Edhe nëse Allahu i qon, edhe nëse Allahu gjele i qon, gjykimet e veta në duart e zulumqarve, ajo ka harë prej më drejtit për drejtve. Më shimë vëzër, që sa kuptojnë a këta? O me nxarat ala jedejhi hua dhalimu. Të di më në kajim e gjëzije, ndërsa zulumi i robit është zulum. Shpesh njerëzit thonë, pse bëna u kanë ly shumë kryetarë zullumqarë, pushtetatë zullumqarë, s'na hekën për qafe, apo, zakonisht. Apo, për qemë, diskutojnë edhe shpesh mrena muslimanve, se nuk gjikohet me ligjin Allahu Xhele Xhelalu, e kështë të marat. Dhe zë shpesh edhe na e këshina veç për një anë. Po, thëti, bënka i me gjëzije, e ka dhe anën tjetër, cila është ajo. Neve nuk na vjen posa ajo që ka na jena. Na ta. Andaj Ibn Qayyim el-Juzeyri çfarë thot? Allahu e sjell ligjin e vet prej të mirës dhe të keqës në kallopin e çfarë? E kryetarëve. Por që mund të bëjnë veprat këqija? Apo, kiameti Allah s'ka ardhë. Qysh me e shiju në ivëtsinë asaj të keqe, ta që në Allah një pushtetarë së në qëngrije. Apo, ti thu qka jam të i bo? Le gjuna e në qak. Andaj një ditë për i ditë dhe Abdul Melik ibn Marwan. Abdul Melik ibn Marwan ka qenë khalifja apo kryetari muslimanëve nga Umewit, nga familja Muawijes radiallahu anhu arda. Edhe i ka një njëzit të folë se koha Ebu Bekri dhe Omeri, drejtësia, sot këtë zullum qarë, e kështë të mëra. Në zakonisht vezër, shka folët në qajtore, e dini, këtë shkon të kryetari. A në tipë se thu, unë e kom folë me sekret qatë. A janë filmi jotë. Këtë shkon të kryetari. Po nuk ha me në nëzim se ka shku të kryetari. Po shkon të zotë të kryetari. Te Allahu Gjellë Gjellalu. Edhe i ka mrik të fjalë. Edhe ka hip në khutë bën gjuma. Edhe i ka tha njerëzve. O ju njerëz, mone dhe se kjo shumë lenë për neve, ku shpesh ankojemi kotë të kotë. Ka thonë, o ju njerëz, më ka arritë se po ankoheni se në pushtetin dhe qeverin tonë s'ka drejtësi dhe po na krahasoni me Ebu Bekrin dhe Omerin, e që ata janë prisat dhe shokët matë mirë për nga Meri s.a.s. Pas e shpar ka thonë, dhe këtu vëzër jau ka këthije ka ona tjetër. Ka thonë, o shte vërtej se ata kanë qenë matë mirë se na. Por që tuku jam une, kura kanë Omeri, po shtu kanë Ebu Hurejra, Abdurrahman ibn Aufi, Bilali, Khalidi, Aliju, e sot ku jam une që tu, jini ju që tu, posht. Pra kur ka hipo meri nalt, Ebu Hurejra o kom posht. A në një dit për dit dhe i than Alijut radiallahu an, o Ali, radiallahu an, shokit për nga mesam khalifja i 4, i than o Ali, kur ke Ebu Bekri ketë mirë, kur ke Omeri ketë mirë, kur ke Othmani ketë mirë, si erë dhe tjo të lovit ketë, unë nisë musliman dhe me zveti më rrugë. Pra do ishë një minëzirë se ti jaj aj problematiki. Dhe këshu janë e zëllë, vesh një anë e këshirë. Si këshirë se nështë aj veta se bebi që ka pru që ke qërë. Që ju ka thanë? Aliju. Dhe Aliju dhe zërë akonë maja e trunit. E për nga meri jonë se sellem Aliju ti ka thanë qëfarë? Kur gjikoj Aliju e pretë me sejnë. Nuk e le me thanë, vala, 100% e pretë. Që ju ka thanë Aliju? Ka thanë është e vërdet. Se sa ta të tretë më kanë pasë mu e këshiltarë. E unë ju kam juve. Unë e me juve, qysh me bo si Omeri? Omeri mu më ka vetë, me mu më konsultuhe. Dhe në një këshilë që është Aliju, del bashkë me Omerin, ajo që ka dalë. Por në një këshilë me Alijun, me njërës padrej dhe zulumqarë që i kanë bo fitne, që ka të bojaj? Që të bojaj? Nëse prishën kejtë, që ka të bojaj? A në njëri përshimu shpesh, thotë, a, sot, zakonisht kjo ndohë, që do mos në kone Facebookit. E, mu pas kone në kone Sufjanë Thëurit. Po pse ti mu kanë kohën e Sofjanë të Thaurit? Në ashtë të ishe kanë qafir në të vartë. Pse ti mu kanë kohën e Sofjanë të Thaurit? Pro me shka po do me thonë ti me këta ti shka kanë në Sofjanë të Thaurit? Se ti Allah të ka bo zullum kërë të kanë gjerë 2020? Jo Allah. Andash ka do t'i bën ka i me gjëzije. Të kuptosh urcin do me thonë. Të kuptosh se ku të vjene kaderi hidhur. Qoftë edhe ndorë në zullum qarit a kjo ka arpi drejtit. Allah nuk i jep pushtet zullumqarit, posh se ky i cili po gjikohet e meriton. Kejt dhe zërmbot sot qka kapi fesadit, ne e meritojna, e kena meritu këtë qka ndonë. Vallaj, thot i bënkaj një me gjëzirë në zedhën me atë, njëri ju qka shepre kaderit, së në thot me gjumë, po e thot me shpirt, atë mba zullum zotit. Në zedhën me atë, volimi i trejt, thot i bënkaj një me gjëzirë, e citoj me njërë dhe citoj një qinë atë. Thot i bën kaj me gjëzije, shumë prej njerëzve, pak pështojnë, kur t'i vene kaderi Allahot, prej hithësijës, qëfar të qotë? Shpirti ti i thot, shumë atë mba zullum zoti muë, po tutët me e thanë me gojë, se me e thanë me gojë zgudzonë. A shpesha vëzën a thëna, na ka bo zullum, du t'mu bo kështu, a këni bo këtë kërë mledhë na, a këni bo këtë kërë mledhë na bashkë, këtë e kajnë në një të keqen. Dhe këtë na, dëmonë. Domthon, hesht të razi, thojna, o, unë jam i miri, po ato qërë du të mundreq. Po, dhe, qëtëra të thonë që ashtu, ajte, diti. Te e disën gjdo me zlis, thojnë, jam prish njërzia. Po, dhe, po, edhe unë jam të thonë edhe aja të thonë. Po, kua i prishti, Allah, në ka hupi prishti. do më thonë a krejtë në njësoj. Sepse asë njërë në vezër nuk merë iniciativën me përmizu vetin e vetë, po e gjuhë në topin të tjetëri. Dërsa ti e gjuhë në topin të tjetëri, ti nuk e ke kuptu e urcinë Allahu të barë kjo e tjala. Thot i bën kajim El Gjozije, me gjithë se kaderi Allahut vjen dorë në zulumqarit, ajo ka arpi të drejtit, ki prapjet zulumqar. Ki prapjet zulumqar. Pra dhe zërë qfarë? Allahu Gjellu Ala imposht të padrejtit me të padrejt. U aqon perandorët zulumqarë zulumqarëve. Së nja ka quë e sahabeve asë një perandorë zulumqarë. Pse? Sepse kur ka hinë sahabiju të Rustemi, i cili o konë palatin e vetë njëndër dy ushtrit më të moja në botë. Dy ushtrit më të moja në botë dhe zë në kone e pengamë samësile të në kone. Bizant edhe Persian. Kur ka hinë sahabiju dhe zë, një njeri, vetë, Ibn Amir, edhe a i ka thonë, qka do ti o biri arabve, edhe u munuaj me josh me jastëka e me ato parët e veta, u konë me veshë modeste, e ka pas një shkop ndor radiallahu anhu arda, edhe i ka mori ka shkoq ato jastikat, ka thonë, nas mashtrovi me këto, neve na ka dërgu Zoti Gjellë Gjellalu. Dhe zërë nuk mundët sa të qoha zullum qarë, së mundët mi hip të drejtit në bikok, ama i hip në bikok kujna, i hip pa drejtit. Pra i pa drejti në ligjën Allahu Gjellora dënod me njit pa drejt. Aja, kuptoni ta një fotografi në vëzër? No, apel kena me vazhdu në Facebook me thonë, e, këtë zullum qartë. Edhe ti mund konë të aj, njësoj vepran. E lusë për Allahun Allahut në e për njësoj të gjithë vijarab bëllar e min. Thot i bën kajim El Gjozije. Wa këdhali këtë arifu birrahu fi men'i. Kjo është e ra. Thot i bën kajim El Gjozije. Për e urësijës, që ka përmen Hoxha El Harawi, ka thënë është, që ta dish se kur Zoti stjep, ta kuptosh mirësin e privimit. Që dhe më dhënë kjo dhe zërë? Dhe shkoj një fjali dhe zërë. Po i bëka i me gjëzi dhe zërë, kër i thot kjo fjali, i thot ma studimit gjatë. Thot ta urëci do me thanë, kur Zoti stjep diçka, ati e lip. Ti dush mu bindë se kur s'po ta jep, aja tu të bo mirë ti e. A njëzit që ka thonë, që be, umunova po, a umunove po, të ka bo mirë si s'ta ka dhonë. Të ka bo mirë si s'ta ka dhonë. Apo, si kur që njëri ju, dhe zërë, kur e ka e sheni print, apo është vetë print. A ka mundësi dikush me armi thanë, ky i ka 40 vjetë dhe i ka fëmijë 10 vjetë, 5 vjetë, 6 vjetë. Edhe ato lipin, diçka kësë ja uapë, se janë damin e atynve. Edhe njani mi thanë, o shimë, aspo të dhimëna, u mitën të kajtë, bohëmër e ma i butë, që ka thotaj? Po në pibucijës nuk ja japë. Në pibucijës nuk ja japë. Pimirësijës nuk ja japë. E kjo dhe zërë është letë më kuptu në kësi syreti. Po kur neve nashën Allahu pengesa dhe privime, a e dim që atë nga bo mira po jo? Andë dhe thotë që e khullë islamu të imi në libën e ti të famshëm, El Istiqame, Rahimetullahi Alej, Allah e më shërot, që hoxën e matë të islamu, që e khullë islamu të imi, thotë që e khullë islamu të imi, shumë për njerëzve, i kanë synu e gradat e larta, edhe i kanë lutë Allah në mjadhan dhe gradat e larta, kur ka mëri a gjenal, ka ra, që se ka pas venin aty. Po probleme asë kur bje dhe zër, nuk bje të hi për shkale, po kur bje gjuhësh. Apo dhe zër, sa për njerë dhe zër, e lip një pozit, e kur të hi për aty, bje me kryje. Qëka dush me thënë Allah u gjelluara? I jepëm pozicione, qëka i meritoj Allah, jo atë qëka të i du. Sa njerë i thotë, valla me madhanë mu e drejtoj me njëherë. Valoj di dele ka njerë me t'i dhanë t'hupin. Me t'adhon i punë ma t'madhe. Apo, lema ti mund kurani në t'a shpjegoj. Që shkeme shpjegu, Allah? O, së një të shpjegu djetarët, t'u munu me shpirte me mund, ki t'at lema muhe. Qa me t'lanë, Allah? Në muslimani t'mukon me dit pozicionin e vetë. Ande e bu dherri, radiallahu anhi, thape nga me samja Rasul Allah, banëm krijetar, bema një qytet edhe muhe. Qka i thape nga sam? Shikon minjerë, fillimi shka i tha. Andaj shkojnë dhe zërë, këdhalike të arifu birrahu fi men ihi, urëci është me ditë mirësin e Zotit kur stjepë. I tha për njënë sëram, Ebu Dherrit, o Ebu Dherr, unë e du ty shumë. Qërë dhe zërë? Ebu Dherrit tha, o ja Rasul Allah, bëmë be kretarë dhe mu se shumë u banën, bëmë dhe mu një qytetë. I tha për njënë sëram, o Ebu Dherr, unë e du tyje, tyje i doptë me të dhandë bandamë. Po këshire Khalidin Velidin, Ebu Ubejdin, Ebu Gjerrahin, Ebu Bekrin, po taman, ajo i bje taman, për ty nga taman, që kjo shka e kiti. A në vëzër, shiko, shpesha dush me ditë se, kur s'tjep Zotit i shka, musumuna, këto janë zullumqarë, s'ma din kadrin, s'ma... Qëka s'ta din? Me pas dashtë Allahot kishë bo. Wallahi me dashtë Allahot në kishë bo si Imam Bukhariu. A bash me ndonë anë se Allahu Gjelluala neve në privon nga një pozit që në Allah e disë në emeritojnë edhe ajsë në jep? Pa Allah e zullumqarë është ta. Hasha vë kelle. Sa njëri me ndonë se njerëzit nuk ja japin hakin. Jo, Allah se të të dhanë. Wallahi shiko, Sheikh Hulusan Vëtemi dhe zërë ka ndru jetë në vitin 728 hijrit. Në jena 1444, shkrujen kalkulator, 1-4-4 edhe minus 7-2-8, që sa vjetë që nën shekuj ka dek, fjallët e ti lexohen ma shumë se fjallët e tua. Me shkrujtën në Facebook, nuk ka njësaj si kur kushku një kur e nxerën, ka dhani Ibn Tejmija. Se kur thua dhe zë ka dhani Ibn Tejmija, du të me hesh si cëli, me ba me folë si dikush këndër ti, ati i bje nami, jo i Ibn Tejmijës. Njëni thotë, po ku e morë ki këtë namë? E po gjenje ti. Ja ka dhani Rabbul Alemin, Zoti i botrave. A dhe zër dush me lidhë me Allahun të bareke vë tjala. Dhe gjenë që ka dhati Ibn Qayyim el-Juzije. Dije se Allahu subhanehu vë tjala është bujari i cili sa do që jep nuk shterët, sa do që me të djathën e ti jep begati, a i nuk indanët begatia, andaj nuk e privon do një begati prej begative ndaj dikujna, vetëm se në të ka një urci të plot, sepse a i nuk pengon nga skamja. A i nuk jep kur s'jep, pse s'ka. Ti dikuj ti thue, o vla, ka mundësi me mnimu, thot s'ka më vla, u kri e mora veç. Po kur ti zotit ti lipe dhe s'tjep, ta shti thuaj ka, pse së mjep, ka diçka tjetër. E lypa tjetër. Kjo është urcia. Thot Ibn Qayyim, Ibn Qayyim el-Jauzije, urcia e ti nuk vjen ndesh me bujarin e ti. Urcia e ti nuk vjen ndesh me bujarin e ti, sepse zotit i madh, subhanehu e teala, mirësin e ti nuk e vendos pos në vendin e vet edhe në vaktin e vet. Edhe një dhe zërë, Zoti i madh, urci nuk e vendos pos në vendin e vet edhe në vaktin e vet, me dozën e vet, me urcin e asaj begatie. Nuk ja ka dhënë Allahu dikujt çka i ka dhënë prej begatisë. Çfarë do lloj begatie, vetë se ka merituar. E ka merituar. Qoftë dunja, qoftë ahiret. Qoftë dunja, qoftë ahiret. Tadi Ibn Qayyim el-Jauzije, sikur Zoti ta lironte rrezikun për robrit, do të bënin fesad dhe do të shkatroheshin. Sikur Allahu xhelaluhu të dinte hajër të qafirat, do t'i bënte që ta pranojnë imanin. Dhe kjo vëzhgon meselja më e koklavitur të njerëzit. Pse Zoti se ka uzuni qafir? Pse Zoti se ka uzuni pagan? E di ai. E di ai çka ka në zemrën e tina. Andaj Allahu xhelaluhu ka thënë në Kur'an surën Al-Anfal, "Walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum." Me pas ditë Allahu hajër të qafirat, pra e di që s'ka hajër të ta, i kishë bo musliman, po si ka bo? Nuk është uzu, dikush vëzër që është uzu, Allah në bëfet e uzuarve, vetë se me dijen e ti. Nësë me nëse ti, sigur që njerëzit po mundohen më bo supermen asat, vëllaj po, mjerisht, e lusë me Allah në që Allah të na uzën. Uzuot edhe me nëse, he, po une, u ka di që ka mu uzu, ku e kile gjuhë, Allah, në kërrisë babës a, ku që ka di? Nërko që në lexojnë në Kur'an, ku thëtë Allahu subhanehu e teala, o Muhammed, ma kun të të drime lë kitabu, wale lë imanu, o Muhammed, ma i miri njerëzve, ti se ke di që ka në Kur'ani dhe që ka është imani, ki miskini, thëtë une, kam di që ka muzue, shubana va kure ditë ti, Muhammed Mustafaja se ka ditë ti pëti, kjo dhe zërë është, kjo në problem se nuk e kuptojnë aurësien, nuk e kuptojnë aurësien, a në dhe zërë, na sot që këtë si të mosot, kur njerëzit janë tu peshku, janë të këshirë, kusha të devijue. Allah këshire imanin tanë, sa Allah më në me bëtë qafir, s'ki ndorë kur gjohiq. Wallahi, s'ki ndorë kur gjohiq. Ka thonë për nga meri a.s. Hadithin se kanë zirë ma muslimi. Qohët njeri musliman e za akshami qafir. E za akshami musliman e za sabaj qafir. Allah na, kena vakt mu talë me dikan, ky këshirë është kabani, këshirë kishë kabani. Wallahi dhe mjë tutë Allahu gjelluara se asë njani për neve se di qishë e hek frimën e funit për kësaj dunjaje. Kush e di për neve vezër si ka medal për para Zotit gjellë gjellë. Qish kina medal? Andaj ka trasmetu Imam Bukhariu nga pengamberi a.s. se një njeri prej bive të Israelit e ka pas një dos gjunaqar. Për dit gjuna ka bo. Dhe ki për dit i ka thonë balbe vla më zban gjuna, balbe vla më zban gjuna. Edhe një dit i ku alodh. Ka thonë po ti stafal Allah. Unë pikurja du të kalëzua. Edhe i ka thonë, vëllaj, stafar Allah. I ka zbitë Allah. I ka thonë, kush ban bejnë e më në temë? Kush o të më përdorë mu emnin? Kush tha ti që ti stafali? Me njëherë jam t'ja falë. Edhe ti ti prisha këtë punkt. Para më vëzën na mu kanë që ki njeri. Që ku plët njerë, a, thotë unë ja këmë kalëzu këtina. Se ki penga mela i ka kalëzu këtina. Po ti ma zbari zdi me volë mirë. S'ka kuptu mirë. Ti vaktin se ke gjitë. Ti dozën se di. Ti mesejnë për vetin është se di mirë. Thuja kalëzove atina. Kur ja kalëzove, Allah? Me qka ja kalëzove? Me thonë, hajtë lezëm ajetin. Po katër të thiri hoxën. Po le e ketë marë Allah? Nuk banë kështu. Dush mutut për imanin tanë. Dush mutut, na dush mutut vëzër. Si ja dërzojnë a shpirtin Allah u gjelluala. Na i shumë në njërës dhe që janë konë namazli sot si janë. Kanë arë gjami sot zvinë. Njërës dhe kanë ditë Allah unë sot se dinë. Njërës dhe kanë darë sunit e me mësam sot se dojnë. Dhe Allah na garantomi, thotë Allah u gjelluala në surën e l-mulk. E emin të më mfis se me... Pika garantoni ju pja ti që ka në qilë. Ku e dio dhe një anë i pineve, që ka i ka shujtë Allah i në fund atina? Si, vallaj kjo për me qajtë, kjo nuk ka për ajgarë dhe zërë. I shojim trejt, që tre muj ka njës mu falë, do ha gjallartë mi ndreqaj. Po ka dale më rëvla se ti, ka dale vëse e lifin me të thonë, që shdi me e thonë ti. Bejen me të thonë, që shdu e të bëjan në Koran, po nuk e di. Po kur u bëllën e tjo gjallartë mi thonë, ki pa devijue. Po edhe në pas devijua, ti ki me drejtua. Ty tre muj, alo, pes muj si ki pa një marë. Dhe të me pas kujdes, o dhe zë. Dhe se ka thonë për nga meri jo, në sallat e sellem, hadin se ka nëzirin më Mahmedi, në mustedin e tina, ka thonë, o ju musliman ta, zë shakini hi, mos i lip një avrejtët e muslimanve, se zoti ju korin në shpite juve. Vallaj, të nëzirë Allah, një skandal që të qashtri s'ke, që që shumë një njërzit. I patëm në para disa vite skandalët, dilëshin skandal pa skandali, po zoti ja i moshirë që me nalë. O zoti ja i moshirë që me nalë. O vëzër, du të mi pas frikë Allahot, se asë njani për neve nuk e din si ja dërzon shpirtin Allahu Gjelluala. Dhe garantë se të zati shohë minat e njërës dhe janë shumë qëdeqme. Allah, jeton njëri si mu kanë firdo se li. Këtë vëzë që këshirë, që kinë se karan, që ki thotan gjaj e nejme a gjepojshë, pak mandal, ki qëtëri? Që i të hajnë të ba, dhe, vallaj, shkena të ba. A i disë e zotin a shaj, ki qena të ba. E lushme Allahun që Allahot në uzoj, ja Rabbel Alemin. Thot i bën Qayyim el-Juzeyyah. Allahu e dim se nuk i ka uzoj qafira. Thot i bën Qayyim el-Juzeyyah. Për këtë arsye, thot Allahu që në surën el-En'am, kër i kanë thanë besimtarët, e ha ulaj i menë Allahu aleyhi min bejnina, qafirat kanë thanë, a matë mirë janë që to musliman që i ka bo këta musliman e neve jo? Arab shka se kanë pranu fejen kanë thanë, kur u bave Bilali mu bave muslimanun e jo? Që ju ka përgjit Allahu gjelluara? Ju ka përgjit kështo. Alejsa Allahu bi a'leme bi shakirin. A se di Allahu kush e meriton mu uzu? A je di kush falendaron? A je di baba dikujt kërja le parët? Njani, a i tjetëri thot, gabim beja kalon këti gjallit për ki zdebe vlavjev. A zdebe vlavjev da? A i ka baba lartë që zdim? Po shumisat e babave e di. Apo, a je di ku t'ja jep? A je di ku t'ja jep? Ti thu zullon po mban mu, qështu duke t'ije. Po para me në zoti që zgabon kur, hasha dhe kella. A je nuk e di kur e bandi kanë musliman, Allah unë abofi muslimanve. A je nuk e di a i kur e bandi kanë qafir, pëse u ka po qafir? Wallahi ti mi apru e ketë argumentit a i prap qafir ka me met. Mësë jep zë. Ata që janë dudash mu talë me fe, ato kanë mu talë gjithmon. Po ti lutë Allah unë ti me ta mojt imanin. Mësë umar me ta. Mësë umar. Mos u merr me ta. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah. E kam dëgjuar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmetullahi alayhi duke thënë. Në komentin e fjalës Allahu xhele xhelalu, a nuk e din Allahu kush e meriton udhëzimin prej falënderuesve? Ka thot, ata janë të cilët kur ju jepot imani ja dini qadrin. Wa yashkurun Allahu alayha. Edhe falënderojnë Allahin për iman. Hoxha i madh i Jemenit, Abdurrahman al-Muallimi, thot në libën e ti e tenkil, thot, ti, kër e e uzur rrugën e drejt të Muhammed s.a.s. A e ke falenderu Allah në fillim në barim që t'ka uzu, apo e ke lafdru vetën se ti e ke gjitë? A i disa e holo dhe zëra kjo? A ti e gjete, a i gjeti tyje? Cëla është? A i ka gjeti tyje? Ajt ka gjithë tyje. Andaj i ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu gjelluara, e lem mje gjithë ke jetimen. Asje kanë të jetimë Muhammed? A mush me më hu? A muna me më hu vëzëna se në në konë rrug e zotin në ka prunë gjamija? A muna me më hu? Jo, së mune më u. A mune shme më u si e ka një gjithë muzik, e në degradim, e i devijum, e zotit ka morpi u dhe ka thonë, hëtë që të falu. Edhe së është të kur ke arë me falë, me thonë, e po une vetë e erdha. Subhanallah. Po qysh më erdhe? Po pse se erdhe një 5 minuta para se me duzu Allah? Po pse se erdhe një 5 orë para se me duzu Allah? Se deri sa ka ardhë, urdhë i Allah, s'ke pas takat, si kur që së më povena i tjetëri. Andaj tha Shejhu Islam Ibn Tejmije, thot, janë ata të cilët, e din kadrin e imanit, a e di imanit sa i madhë dhe vëzër. Allah në i bujë zemrat tona me imani, ja Rabbel Alamin. Thot Ibn Qayyim El Jozije, Allahu Gjellë Gjellaluhu, nuk jep pos me urtësi, nuk ndal pos me urtësi, nuk devion dikan pos me urtësi, thot Ibn Qayyim El Jozije. Nëse njeriu i mendon halët e krejt dunjajës, çka ka në tam prej përsosmërive dhe prej noksan lëkut, pra, ku ka dhanë e ku s'ka dhanë, do t'a gjenë se Allahu ka punuar me ajkën e urtësijës. Këtë në veni kje, këtë në veni kje, gjdo se në venin e vetë. Vallaj edhe qafiri që të rëtulluem begati, këtë në venëm, këtë në venëm. Lezoj e surën Zuhruf, surën 43, surën Zuhruf, lezoj e të shpia. Ibn Qayyim El Jozije thotë, surja Zuhruf, ty ta shpjegon pse Zoti ju jep qafirave para me bullok. Lexoje. Më lexoje mirë, edhe gjeje. Edhe nëse e gjejnë, do ta kuptosh thellësinë pse Zoti ju jep miliarda, miliarda, miliarda, miliarda. Ti thua, unë menzi se e dal mujt. Po da, lexoj surën e kupton. S'mund të kupton ndryshe. S'mund të kupton ndryshe. Thotë Ibn Qayyim El Jozije, thotë, nuk është gjallëruar dunjaja dhe ahireti, xhenneti dhe xhehenemi pos me urtësinë e tij. Pos me urtësinë e tij. Kjo është atë që kam rëbërin djetarët në këtë kontekst. Pas atë të Ibn Qayyim El Jozije. Dhe shkala e tretë e urtësisë, se zënë ka përmen El Harawi, ka thanë, shkala e tretë është, en te bluga fi stidlali ke lbasirate, va fi irshadi ke lhaqika, va fi isharati ke lgaje. Ka nevoj për shpjegim dhe zërë kjo fjalë, të se ne ka përmen El Harawi. Thot El Harawi, që të arrish në argumentimin tanë basirën, shikimin e zemrës, dhe në udhëzimet e tua hakikatin, dhe në isharetet e tua qëllimin. Çfarë po thot? Dëgjoni çka thot Ibn Qayyim El Jozije. Thot, ka për qëllim me urtësinë e tretë, me shkallën e tretë të urtësisë, që me argumentimet e tua të shkosh në ilmin më të lartë që ekziston. Cila është ajo vëllai? Ka thënë Ibn Qayyim El Jozije, dhe ajo është basira, shikimi i zemrës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka zbrit një ajet, sura Yusuf. Ka zbrit: Thuaj o Muhammed, kul inma, vërtet une thras edhu ala basiratin. Une thras me basira. E çka është basira? Thotë Ibn Qayyim El Jozije, basira është që njeriu ha ti shkoje prej dijes në zemër dhe ti shef hakikatet sikur që ja shes syni gjëra që isha jashtë. Kjo vëzër është maja urtësies. Ti e shë mikrofonin, librin, tavolinën, xhamin, vetën. Këta isha me sy. Kur të fillosh mi pa me zemër hakikatet e dijes së Allahu Xhelle Xhelaluhu prej Kur'anit dhe hadithit dhe universit që e ka kriju, thot Ibn Qayyim El Jozije, atëherë ki fillu me pa me zemër. Kjo urtësia maja urtësies. Thot Ibn Qayyim El Jozije, e këtë veçori e kanë pas të partë sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, dhe ajo shkalla më e lartë e ilmit. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Yusuf, ajeti 108, kul hadhihi sabili ed'u ila Allahi ala basira. Thuaj jo Muhammed, kjo rruga ime thras për te Allahu ala basira, duke pa. E njëri thotë, po unë nuk e shohë gjallën e ahiretit, shihet me zemër. Shihet me zemër. Andaj, basar i thonë sinit, basira i thonë zemrës. Kur shë me si i thonë basar, kur shë me zemrë i thonë basira. Thot Ibn Qayyim El Jozije, thot, ka për qëllim hoxha që njeriu të mrin në të pamurit e veprave të Allahu të barek e vëtale dhe shëriatit të ti, majën e dijes. Ti me thonë u kryu, në që e shodë njën e shodë ahiretin. Që shodë njën e shodë, e shodë ahiretin. Pas e ka thonë, fjale e ti, dhe në uzimin tanë të mërish hakikatin, thot, është për qëllim që kur të udhëzosh dikan prej njerëzve të tjerë, që ta udhëzosh në hakikat, që ta drejtosh tek hakikati dhe mos ta lish ma pak se hakikati. Dhe bon, kur ti folesh dikujt për udhëzim, ti folesh të e vërteta. Jo hajde të une, po shko të Allahu Gjellë Gjellë. Jo ngo muë, po ngoje për nga berin sallallahu alaihi wasallam. Kjo hakikati dhe kjo hakikati. Andaj shumë për njëzë dhe thot, Allah jama patarina une jam. E pse të jo Allah? A zban pa tyje? Ja, pa mundë se zban. A di pa kanë zban, dhe zhët? A di pa kanë zban? Pa për nga berin sallallahu alaihi wasallam edhe pa sahabët. Pa të tjera? Pa të tjera ka mundësi. Ka mundësi. Nëse njoni me popi neve, shartë timanit vetë vetën, kjo nuk ka ndodhë pos në zamanin tonë. Lusë për Allah unë gjelua, që Allah u të bare kjo vë tjara, na jep kuptim të duhur të fejes e tina. Thot i bënkajim El Gjozije, nërsa me fjallën e ti, ka për qëllim që me fjallën e ti, që me isharetin tanë të arrish majën, ha, thot e ka për qëllim që njeriu, ha, kur të fletë për Allahun Gjellë Gjellalu, kur të banë isharat ka Allahu të bare kjo vëtjala, dhe kur të banë me shenë ka Allahu të bare kjo vëtjala, thot, të kalon nga të gjitha dëshirat e veta, t'i zbraz ato, dhe të mbetët vetëm dëshirë Allahu Gjellë Gjellalu. Me një fjarë, thot i bënka i me lëgjëzije, mos të shemo vetën, po veç Allahu. E këpëtë dhe një? Kur t'i thujsh dikujna, te Allahu, ka Allahu, Allahu një, këtu s'dush me pati vetin, as gishtin tan. Apo, e jo, ban ma një fatë Allah, prejtë se gishtin tan, se këmë djelë Allah. O Allah i dashë, Allahu Gjelle Gjelalu, ti dush me arru vetën, ajo është vetëm, ajo vetëm, s'ka tjetër. La ilaha illa hua, s'ka diku qëtë përveç Allahu Gjelle Gjelalu. Qëka do t'i bën kajim e gjëzije? Kur të banjsh me isharet ka Allah, neve kër e qojmë gishtin e të uhidit, qëka thojna? Une e kumë që gishtin. A harrojmë se madhështia e tij për qëllim u bë isharat. Kur ti e çon gishtin, janë dy mundësi. Me kallëzu që ti je musliman, edhe me kallëzu se Allah ja i madh. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyë, urtësia te e dyta, me kallëzu që Allah ja i madh, jo që unë e kum çu gishtin. Se këtë gisht, këtë e kanë, ama se përdorin për tauhid. Elus me Allahun që gishtat tonë mos dëshmoj pos për tauhidin. Kjo vëzhgjerë që ka përmend Ibn Qayyim el-Juzeyyë dhe kjo llogaritet nga dietarët e vjetër të muslimanëve. Nga djetarët e rrivë, vëzër, ne do të afilojmë, sa të kemi ko, pas taj do të vazhdojnë me lejnë Allahu të bare kjo vëtjala. Prej djetarët, vëzër, bashkohor, është hoxha i madh, ufesiri i madh i djetarëve bashkohor, i cili ka ndru jetë në vitin 1393, nga Hizreti Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, quhet hoxha Muhammed al-Tahir ibn Ashur, nga Tunisi. Ky hoxha, vëzër, ka qenë hoxhi madh. Djetari madhi shuar mushtehit dhe e ka komentu komplet librin Allahu Gjellalu nga filimi dhe rëbarim. Allahu na mundsof me kuptu këtë Koranin Allahu Gjellalu. Dhe kur ka fol për urtësion dhe zër, është në djetarët që mas shumëti i ka lanur rëndësik se kaptine. Ose dhe zër, sot musliman jetoj në anomali, në katrahur, në kaos, së një mlejët senat. Këti ka shpërndabe që aty duhet njëri më mbledhë. Kurani donë më mbledhë njëri. Me ditë krejtë që ka vepronë, si vepronë. Thotë Muhammed al-Tahir ibn Ashur. Në libën e ti, tefsirin të madhë. E të tahriru wa të tenuir. Thotë në fjallën e Allahu të barë kjo vëtjala, el hikme, qka është urtësia. Dhe ne e kemi morë vëzër nga këtë libër i ti madhë, e të rëdhët vëllime, ku ka folë për urtësia, ne kemi zhjetë që ta sjellim këto më tafërë. Thotë, والحكمة العلم بالله ودقائق شرائعه وهي معاني الكتاب وتفصيل مقاصده. Thot, urtësia është ilmi për Allahin. Urtësia është me e njoftë Allahun Gjelle Gjelalu. Pasta shiko ka thot, dhe me e njoftë holsirat e shëriateve të ti, me e njoftë holsirat e ligjeve të ti. Pse e ka bo 5 vak namaz? Ka një urtësi. Pse e ka bo zëqatin? Ka një urësi. Pse e ka bo zinon haram? Ka një urësi. Kur ti kuptojsh vëzër holësit e këtyre ligjeve, ti e një falohen më shumë. Ti e një falohen gjelluara më shumë. Pas e ka thonë. Dhe ato janë domethanjet e Kur'anit dhe detalet e qëllimeve të Kur'anit. Edhe një herë rezojmë fjalin. Urësia është njohja Allah dhe njohja urësive të ligjeve të Allahut, të cilat janë me anat do me thanje të Kur'anit dhe holsirat e qëllimeve të Kur'anit. Kjo është urësia, dhe zëmë. Pas e ka thonë, urësia është mësimet të cilat e pengojnë njeriu nga rënja në gabim dhe në fesat. Kjo është urësia, dhe zëmë. Qëka është urësia? Mësime të cilat i merë dhe i përvecon. Këto mësime, kur ti bosh i urt, këto të pengojnë tyje me rënë nga gabim. Andaj e përmendëm vëzë ligjarat në kaluar. Qka i bjen gjuhë në arabe hikme? Litari me të cilën e lidh kafshën. E urtësia për njerin qka ha? Mësimët, litart, të cilën e lidhin mësë me bo gjuna, mësë me bo keq, mësë me bo dam, mësë me bo zulum. Ti e lidh vetën, ti e she egoja, nëzit ka e keqja. Por ti thu, ka dalë se ka Allah, ka dalë se ka pejgamber, ka dalë se ka ahiret. Kitë që tove zë kur vinë dhe ti të bojnë presion, i thu, tamam, leje, u kry. Andaj dhe zë, njeri ju, sa ma shumë që ka pi hegmetit, ashtë më i frenuar që është. Ashtë më i frenuar që është. Pas e ka thonë, urësia është, këtë të vëzika përmenë në libën e ti e tahriru e të nëjirë. Thotë, urësia është ilmi, i nxjerrur nga shëriati. Dhe ky ilm është mësimi, i nxjerrur nga halët e umeteve të kaluara. Qa është urësia dhe zërë? Ilmi nxjerrur nga Kurani. I cili ilm e vëzhgon, kanë vëzhgon dhe zërë. Qysh kanë jetu popujt më herët? Qa kanë bo ata? Qa kanë bo paraneve ka pas me mija njerëzi, me miliona, me popuj, me cindra popuj? Thot, wa idrakul mesali hiddin, wa esrari sheria. Dhe pastaj, kapjen e levërdive fetare dhe sekreteve sheriate. Ti përshinu dhe zërë, njeri ju vesh me medituë. Këtu paraneve u kanë popullin Nuhit, i Salihut, i Hudit, Shuajbit, Lutit, Ibrahimit, ku janë ata? Çka kanë bërë ata? Pse u shkatërruan shumë pitënë? Kanë bërë diçka me zot. Kur ti e di për shembull se një shtëpi u kall, atë intereson ti çish u kallën më? Apo zakonisht kur e ditin në ndeshje, thu çish kish babën ndeshja, se kanë bërë frenat, a ka rrushit, a çka kanë ndodhur? A na intereson neve vëzër kur a shkatërruan një popull komplet e ka shkatërruar Zoti? Po pse morën shkatërruan çish i kanë tonet u shkatërruan? Thot Tahir Ibn Ashur, nëse e kupton pse janë shkatru, që ja urësia. E pastaj me punu me këta. E pastaj me punu që ti mos të bashkë të njëtën. Kjo është urësia, dhe zë. Allah në mopi të urtëve, ja Rabbel Alemin. Thot, Tahir Ibn Ashur, thot, sikur që në ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, pasi që e ka shpjeguar gjykimin e alkoolit dhe komarës, çfarë ka thënë? Kedhalike yubayinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fi ad-dunya wal akhirah. E kemi marrë këtë ajet, sura Bakara. Kur e kemi marrë? Rakin dhe kumarën. Çfarë kemi thënë Zot? Se Allahu gjë pasi ka bë kumarën haram, edhe rakin, çfarë ka thënë? Ka thënë, kështu po ua sqarojmë juve ajetet. Ndoshta ju menoni në dunja e në akhirat. Çka më menu? Thot Tahir Ibn Ashur. Wa ma'na inzalil hikmeti enneha kanët hasileten min ajati l'Qur'ani kema dhe kërna wa min el imai ila l'ileli. Rahmetullahi alej. Shatër. Thot, hikmeti është që Allah e ka bo haram rakijë. Kjo hikmet, dhe zërë. Shiko, muslimant me gjithë këtë dopsi shka e ka në dhe zërë, pa prap jam njërëzit mas shuar në botë. Se, na, a kemi dhe njëherë me thonë, vada që tu në dilën mës më thirë, për shemë, gruja me thonë mës më thirë burin se kishë sot, sot e ka burën e pi. Kishë sninë sot. Kitë botë a dhe zërë e ka, e kini pa, e kanë edhe ditët e rakijës, ditë, si dhe mos tash, tash e kanë dhe shme pije, festojnë edhe pi. Muslimat dhe zërë me kitë fesatë që i ka kaplu e lusë me Allah, që Allah të në përmison, prap se prap, menën e kanë me vetit. Menën e kanë me vetit. Ska me thonë për muslimanin, valla prit me të kthjellë se ki një burë rakije ka pi. Se ka. Qëka të Tahir Ibn Ashur? Allah kër në ka bo haram rakijen, dërë që tu mjafton, mi për shparë thonë. Mirë, po nëse ti e kupton edhe shka këmë se ka bo haram, kjo është urësia. A dhe ka thënë Allah u gjelluala, ndoshta ju kini me morë vashë që ja këmë bo haram rakijen. A në vezër dalimi mes djetarit dhe muslimanve të tje cilja, Aje merë vesh, pse u ka bo haram? Edhe me logike di aje. Aje di, ti përshim u dhunë, dhe në rakija haram. Apo, a ma aje ti njëpë që këta, kemi përmend këshijat e rakijës, këta. Ti përshim u zinaja, dhu haram a zinaja. Pa aje di pse a bojnë haram zinaja. Se përzijen gjakët, e përzijen ujrat, e përzijen familjet, e bojnë kopila, kështu me ratë. Kur të përmendë, ti thu. Atërë dhe kur njeri ju e kupton, vallaj, thot i bënkaj me gjëzije, si kur qafirat ta kuptonin se qëfar urësi ka në shëriatin Allahu Gjelluala, ha? Nuk do të linin asë një dakik pa e praktiku fejnë Allahu Gjelluala. Unë njështë nuk e dinë, nuk e dinë se këtë e mira në fejnë, këtë e mira në islam. Thot Tahir, Ibn Ashur, thot, wa mimma jahsulu ethna e numarësat i dini, wa kullu dhalike munezzenu min Allahi Teala, bil wahira rësuli sallallahu aleyhi vesellem. Thot, dhe kur e kupton se si zbatohet kjo, kjo është urësia, dhe zëmë. Por shemë, kur njëri ju e dinë se ka bo për nga mesram një punë, kjo është urësia, dhe zëmë. Por shemë, sot bo ta që ditët, si ka mujtë Muhammed e Selam mi ditë dëgjëra, pa ledzu, pa mësu, pa kurgja, ato se këshinë si profet, alej salat dhe selam. Por shemë, shumë bërë studime, e kanë vërtetu se derri bartë në veti, një varkës mujesh. Shumica muslimatës që kanë mora të libra me lezu, e ka që këtë smuje, që këtë smuje, o haram, o vlo, që ka që? Ato që ditën, qka ka bo me izbrit këti, kjo a ndalu me rëpësisht, dhe për ditë bota zbulon, o të ka këtë smuje, ka këtë smuje, ka këtë smuje, në shumica e njerëzë dhe zërë që prejkën prej kancerit, jashtë të muslimane, be qka i te kanë, pi derri qka hojnë, edhe pi rakijës. Shumica atyre që ju be kanceri, në shumë prej pjesëve të trupit cilë është, rakija, gjithë ditë ka pi raki. E kur pi raki shumë, i dëmton shumë prej organeve. Edhe i bjen kanceri. E tani dhe zërë, na e dine veç haram. Ajë doktori thot, të e di veç haram. Unë e di dhe gjëra tjera. Apo përshim urësit e agjërimit. Apo me, tash përshim njëra prej dietave kinese, cilë a dhe zërë me agjëru. Vallaj, kur e merti me ngue, ai thot këshira, për shembull, thot dikun që atë ka mesi i natës, ka 3-4, thot, hash ka kimë hangër, thot edhe ndalem. E thot ku dash më sa në natën. Po ti te sillit te pshillit do thon si firiftar. Ama jo si firiftar, s'ka si firiftar. Po ma thot kjo, disa do bësh më me miliona thot çeliza kancerogjene që ti hek. Po u kripë vëllai, kena Ramazanin. Çe ti thon zor? A më nuk thot Ramazanin kështu. E çka thot Tahir ibn Ashur? Kur dietari i dihet që to, kjo është i urtë. Kjo është i urt. Thot: "Wa kullu dhalika munazzalun min Allah." Këtë kjo është zbrit prej Allahut. Edhe teksti, edhe kuptimi, Allah ja mëson dikujna kuptimin e fesë Allahu te bareke ve teala, thot, e cila i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Tahir ibn Ashur, thot: "Fjala Allahu jelle jalalu Kur'an, yu'ti al-hikmata man yasha'u wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Allahu jep urësin kujtë të doje dhe kujtë jepë të urësia, ju kështë danë khajri madhë, e nuk e mërë vesh këtë mesele, posa i cili ka mendje. Thot Tahir ibn Ashur, thot, kjo është fjali e cili ka arë jashtë kontekstit. Në mesin e ajeteve të cilat nxisin për me dhanë pasuri, dhe këshillave të cilat i ka zbrit Allahu Gjelluala dhe edebeve, dhe akhlakeve dhe fisnike, se si duhet të shpërndahet pasuria, të cilat i japin bamirësve, qëfar i japin dhezër? Rajahat el akl, ja japin menë në shnosh. Kër njëri dhe zë ku me që parën, që ka fa për nga mësëram? Nëse e shqipni një njëri që ka parë, edhe din ku me e qëve, ja vlen me lakmue. Në njëri meqëm. Ja ka dhënë Allahu parët, a i qënë të fukarat, një mon, bad bamirës. Ti nuk e mërvesh që këtë meselë dhezër, për qatë njëri, vese kur desë. E të eshet i përshimu një njëri vdes, si mësë për pas drek. Dhe një tjetër vdes vëzër dhe jeti gjallë. Jeti gjallë. Tanë mbrezët e përmejdo, banu si aj. Sikur që ne kemi shok të pengamen samë dhe djetarët e muslimanve. Thot Tahir ibn Ashur. Thot, qëllimi nga kjo ajet është që të përmendët mirësia e këshillave të Allahu Gjellë Gjellalu që kanë ardhë në Kur'an, se si të ndahën pasuri dhe si të ndahën gjërat të sa ti ka përmenë Allahu te bareke ve teala, pasi që arabët kanë qenë në gjahiljet gjahla, gjahiljet ignorant, rrethan komplet ignorante. Thot, kuptimi i ajetit është, Kjo është prej urtësive të cilat Allahu a ka zbrit juve. E urtësit Zotë ja jep kujtë të doje. Dhe këtë libër që na e kena se ka kërkush. Këtë libër që e kena na nuk e ka kërkush. Ne ka zbrit ne dhe Allahu Gjellona, muslimanëve, sa pak si adina kadrin. Paramendojnë dhe zër umetit që i ka zbrit Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Vazhdimisht dhëtë mi thonë lezo Allah. Ajeti i parë i ka zbrit lezo. Një umetit që i ka zbrit lezo dhëtë mi thonë lezo. Ai, dhafi parë i ka zbrit Iqra. Na vazhdimisht dhëtë mi thonë lezo. Madja keni pa të farën gjetin këna ardhë. Ai shka lezo dhëtë mu mledh. Sa ki po kur po unë shumë shka së lezojnë, ti dush mu mledh. Sikur kur për shemo plot me njerëzve se bojnë një punë, te ke po kur shkon me një vend, për shemo, ketë janë dukëcije. Ti duket vetë, ti thu, a jam unë edhe mala këto? A të thonë quqë, hëtë, hëtë, hëtë, hëtë. E pëse o vëzë ndodhë kjo? Kjo ndodhë vëzë këse ne kina lanë të tirën Allahu Gjelluara. A në ti e gjeni njëri për shemo, a dhe ke po zakonisht njerëzit e përdojnë për bajat. Po dhe po, qa po dhe po? Qa po dhe po? Po dhe po, qa po dhe po? E përdorin ironin e sarkazmën pëse? Po ta shna, gjithit kena me lexua. Jo gjithit, o vëzë, jo gjithit. Shekhe Hulusam dhe mi e thotu në nëndër lexoj. Nëndër, kur bime flet, bismillah, bime me abdes, bime namaz, nëndër lexoj libra. Brenga musliman, vëzë, brenga musliman të është e madhe. Kjo met ka nevoj për njërës e sëzat e lexojnë Kur'an, e lexojnë hadithin e më mësram, e lexojnë fjallën e djetarë dhe o komentojnë të tjerëve. Thot Tahir ibn Ashur. Dëgjone, dëgjone, kjo fjali është shumë, shumë, shumë e madhe. Thot, pra, urtësia është itqanul ilmi wa ijra'ul fi'li ala wifqi dhalika al-ilm. Thot, urtësia është, dhe me këta e përfundojnë, se ka shumë, dëgjone, njëriju nuk ngopët, dëgjone, vëllaj, njëriju nuk ngopët, duke i dëgju fjallë të Allahu Gjelluara, po ma e mirë, dëgjone, qka është, se njëriju kër lezon fjallë të lemave, me syzat të djetarëve ndryshi lezon. Madhe me këta. Ti e lezon një ajet, po thu ka dollëm me gjithë të fjalë, po ky qëra syza ka, ky qërë sy ka. Kur lezon kul hu Allahu ehad, Omar ibn Khattabi, a i qëtër shka shë? Ti e lezon njëtën, po ti nuk e shefa dhe. Andaj shpesh Omar ibn Khattabi mirë ke sahabët, shok të vetë dhe ke, hajtë komentojë qëta, hajtë komentojë që këta ajet. Edhe në fundi dhe ke, gabime këti. Spedini, Ibn Abbas i pëdi ma mirë. A i fmi ishte. Fmi ishte. A ma i dishka tjetër për lezon dhe. Sepse kishte bo dua Muhammed a.s. O Allah, mësoja librin. Mësoja kuptimin e librin. Do gjënë dhe. Thot Tahir, Ibn Ashur. Urtësia është itqanul ilm. Ta përmbush është dijen. Ta përsos është dijen. Ilmin ta kishtë përsosur. Dhe ta një shko. Dhe vepra t'i bësh në proces gjatë realizimit në përputhje me këtë ilm të përsosur. Edhe një herë dhe qka është urësia? Me dit një diçka tamam qysho. Me përsosin më të madhe, me u kane përkryje. Qashtu është? Pasaj kur t'a bajsh punën, me e bon harmonimi që këtë qka e dit tamam. Që kjo vëzër këtë urësia? Edhe një herë, urësia është itqanul ilm. Me e përsos dijen. Një dhjë du të me ditë diqka, se që kjo qështu. Nuk livriz piksajla. Pastaj, këtë punt mi hec, në qëfar, në frekuenca, në harmoni, në pajtim me që këtë dije. Se ka mundësi të jetë dini diqka, po i shkon kunder. Të jetë diqka që janë haram, po dhu, haram, haram, po. E po si të shesh haram, haram, po me boe, ata nuk i urtë. Urtësia është që shetë din të përsosur, ashtu edhe me e boe. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu do që ju kur ta bani një punë, ta përsosni. Kur ta bani një punë, ta përsosni. Pastaj ka thonë Tahir ibn Ashur duke shpjeguar këtë fjalë, do ta shpjegojë na melen Allahu te bareke ve teala në ligjratën e ardhshme, nga se Tahir ibn Ashur i ka provuar shumë prej fjalëve, nëse te ka komentuar me këtë ajet të madh të Zotit te bareke ve teala. Elus me Allahu xhel xelal, që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që të jemi prej njerëzve të urtë, të cilat e kuptojnë fjallën Allahu Gjellë Gjellalu, e kuptojnë fjallën e pengamberit sallallahu aleyhi sallem, e lushbe Allahu Gjellë Gjellalu që Zotë jënë të bare kjo e tjala, ta mundëson që të ndryqohemi me këtë liber të madhë, ta mundëson Allahu të bare kjo e tjala, që nga kjo liber i madhë të marim udhëzimet tona, nga ky libër të shkon drejt Allahu xhelel xhelalu, nga ky libër ta kënaqim Allahun subhanahu wa taala. Elusme Allahun xhelel xhelalu që Zoti jonë te bareke wa taala, kudo që kemi qelluar, Allahu të na shpërblej, kudo që kemi gabuar, elusme Allahun që Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.